siger det, dit hjerte vil have sagt. Glem kun alt om fine gloser, brug de enkle ting, du har. Selv en lille blomst kan give det bedste svar. Luk en rose i din have, luk en rose til en ven. Alt hvad du vil sige, det fortæller den. Luk en rose i din have, husk en lille en til mig. Jeg vil altid huske, at den kom fra dig. Rigdom og vores velfærd kan det vække til foragt, at vi bygger på, at pengene har magt. Når vi giver hinanden gaver, vil vi automatisk tro, at det er den største gave, som er god. Luk en rose i til en ven. Alt hvad du vil sige, det fortæller den. Luk en rose i din have, husk en lille en til mig. Jeg vil altid huske, at den kom fra dig. Men af alle gode gaver, som blev givet os en gang, synes jeg, at den bedste er en lille sang. Den kan få os til at dele vores drømme nok så smukt. Den er selv en blomst, som alle kan forstå. Luk en rose i din have, luk en rose til en.